سورة حدید شپارسم نمبر آیت دی اوشتم پارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون سورة حديد دوئي سيو اول ايسا کی سرير شياطنو باقي مضمون دج انفاق في سبيل الله تعالى اول شپگایا تونو کې داوود توحید باغی دلایل او به ترغیب انفاق د وجول خمسه وجول خمسه په پینځو وجو سره یو د مال ستانه دی الله یې مال زما دی فلا ستاده نو ورکه زما د پاره دیم زید ستاده خو ماته پاتې کیږي لله میراث السماوات ولر زید قرض را کا منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا او سلورم حقیقت د مال سره اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهون او پینزم کتا مال دے دا پارا ساتر زمانما مصیبت دری کی ما آسابا من مصیبا او دوی میں سکی ترغیب جہاد تا علم یعنی للذین آمنو آیا ندے راغلے آکسانو تا چیمان رولے دے انتخشا آیا نی راغلی آیا نزدین دی آغا وقت مومنانو تا چی نرم شی انتخشا چی عاجش شی نرم شی دی زلونا دا اللی ذکر اللہ دا پارا دا اللہ دی کتاب دا پارا دا کتاب دا اللہ چزلی نرم شی چی دا اللہ کتاب واری آغا وقت نی راغلی وما نزل من الحق و کتاب چرا لی گلی دا حقنا توحید ولا يكونوا نكيږي د پساته کې پشاندا کسانو او تل کتابا چور کړي شو د علم د کتاب من قبل پوها وتوال عليهم الامد نوک د شپ په دیوانی زمانه د جاهلیت فقست قلوبهم نصف شداغي زلونا وكثير منهم فاسقون او زیاد دینه ماته انکو د حکم نود الله آیا واخنه راغله یو انسان قران واوري د مسلې واوري دا غزل نرم شي د الله د دین د وجنا د الله د کتاب د وجنا هغه به حیاي فريدي هغه نقصان نه فريدي او د الله دین پسي شي هغه وخت نو راغلي الله وي راغلي قران دې نو زده کړي مکه چې سره کول تا ته ازادي وا قران دې زده کا مخه تر کې خو د قران دې عمل شروع کو به حیاي ارس ختم موبایل نیټونه غندونه فیسبوک یوټیوب هر څه ختم واچې زمې کړې توبه الله زنه پویدم قران مې ولستو انا چې اوس مو ترټش موبایل پیدا کوم ولګه چې خو ته اوسګارې اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها چې کوم خالق ناوګار یا غسم سرګردان دې خدا سستاسو طبقه والا خالق دې ته ډېر خوشالۍ کې کوم سبق نه ما سره وحده د سکوم اصل لغون د سبق کومو بیا خبيغه ما ګرځم مزه کوم نه نه او چې کوم سبقي مهنتي طالبي هغه تم فرصت نه ملاويږي یا ز د کولي یا الولي یا نور څه د کولي یا ذکر اسکار یا منځونو نفل نه کولي تعالی رضا حاصلولي اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها پوشی بشک اللہ جوندی که از منکر را پس او چوالی دی از منکر نا مال اولگوا چی زرده جوندی کم پا توحید بانی مال اولگوا چی زرده جوندی کم پا دین داری بانی پا مال نگور منگ مال لگو پا موبایل بانی منگ مال لگو پا نیٹونو بانی منگ مال لگو دا بیحای پاس باب باندی او خود قرآن د پاره نو بیا زمنګ سره یو روپی لس روپی شل روپی نی بیا اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها پوش بشک الله تازه که زمکا پس او چوار د زمکینا او روړه زمکا تازه کما نو په مال لګول بس تازه تازه کما چې مال دې اولګاو قد بینا لکم الایات لعلکم تاکلون تاخیر بیان کړی من تاسو ته پاره دلایل خامخا چې تاسو د عقل نه کار والی ان المصدقین والمصدقات بشک خیرات کون کی سړی او خیرات کون کی زنانا وله پکې لګی سا ګرمډیا ان المصدقین والمصدقات بشک خیرات کون کی سړی او خیرات کون کی زنانا ډیر ملانه واقرض الله قرضا حسنا اور کی الله الله اور کول خستا او ګور خیرات کا خیرات نه کې اوسه بیزه مال لګي اسه بیزه زونه لګي واقرض الله قرضا حسنا اور کول کی الله الله بل خبره واقرض الله قرضا حسنا اور کول کی الله الله اور کول خستا او ورکد الله د دین د پاره خرچ وکا نو قرضن حسنن قرض خستا یضاعف لهم دچن بکریجی دے دے پارا دامال ولهم اجرن کریم دے دے پارا اجر دے عزت مند دے یو روپئی نہیں لس روپئی نہیں آدھو جماعت کی خم ملنے دے پارا فوضا پرکی دے پارا دے پارا دے کول کدر سے جارت دے کرے کا والذین آمنوا باللہ ورسولہ آکسان چیمان رول پا اللہ چیخ کی دب ساتم پا لازو مالو گوم دا اللہ دا پا مال بلو گوم دا مال ندگی دا مال جمع کئیو پا ٹچ موبائل لگی واللزین آمنو باللہ ورسولیه بعد تاریبانی جیوی والا چپ دینی لگوا والا چپ دین داری لگوم واللزین آمنو باللہ ورسولیه آکا سانچی مانی رولو فسبان ایمان رو باللہ ویو والد اللہ باللہ پا دین دا اللہ باللہ پا توفیق دا اللہ باللہ پا کتاب دا اللہ او پا مال لگو لو دا اللہ دا پارا مضمون دیکھ مروان دے ورسولی پا پیغمبرانو دا اللہ باندی ایمان رو اولائکا هم الصدیقون اگورا دا کسان دی رشتینی رشتینی خلق دی چی یقینی صحیح شو عقیدہ عملی صحیح شو دا دی رشتینی اولائکا هم الشهداء عند ربهم او دا کسان دی شهداء پنیز رب ددی شهداء هم دی او صدیقین هم دی چاکی دی پا اللہ او ساتلا ایمان روڑ پا اللہ عمل یوکو لهم اجرهم و نورهم دیل را اجر ددائی دی و نورهم او رنا ددائی دا رنا بات مکی و رستو روانی مکی سبک تیر شکونا تز یسا نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم خی طرف دا و کس طرف دا مکی و رستو بات رنائی چا مالو لگاو دا اللہ دا دین اے مزا آغم کئی چو قرآن ہم زکے او مالم لگے او خسمت هم کے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا آکسان چاہے کفر کو پینفاق چاہے مال بنا لگوم وکذبوا او دروغی بآیاتنا پایتنو زمنگا نو اولائک اصحاب الجحیم دا کسانی خاوندان دا جہنم بین سلورم ہو جا حقیقت دا مال سرے گورے ما تو آیا حقیقت دا مال سرے حقیقت د مال لري په یو بل فخر کولی زما خسته بنگلرا زما خسته لین کروزر دې کرول لري ها زما خسته نوکری دا نه نه اعلمو انما الخسته داده اعلدا خ نوکری دا اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر بلاموال ولولاد حدیث کې راځي کنه نبی عليه الصلاه والسلام سره یو صحابي دی هغه سره علم حاصل دی بل دا غوړ دی هغه په ذمہ دارو کې مبتلا دی تنگ شوه دی په باغونو بخور باندې راغه نبی عليه السلام ته وې ذکر کار کسب کوم دی تاسو د ناسې تیار وخی او ګټه میزه نبی عليه الصلاه والسلام ورته وې دا چې تعالی کوم رزق ملاویږي په فراخې دام د دا د په وجا دام د دا د دیندارې په وجا دام د دا د دعا په وجا باندې د دعاګار غواړي او تعالی کار سميږي دا موای تیار خو تیار خوری خو تعالی دعاګان کوي تعالی دعاګان در رسیږي پوش لعلک تور زکو دی تیار خو نن طالبان خلک یاد اعلموا ان ندا خد اوټی دا خنو کړی چې د پیغمبر سره ناشته د قران او د سنت پس د کولو کې ناشته په جمعات کې دا خنو کړی دا استاد نه چار چار پیر ناشته قران او حدیث دا کې اعلموا ان مخه ګوره اعلموا تاج در دې نه انسان اعلموا ان الحیات الدنيا لعب ولهون پوشی بشکا جند دنیا لعبون تو کدی چند روزا پشاند ما شمانو ما شمان یوزیش لبی مبیو کی او بیا اتختی گن تا پس مندوی سوکی و خواسو بلخوا و لہون او چند روزا تماشیری پشاند زوانانو لو بکی کرکر گراؤن تلارشی دا خلقو حالاتو گوری دا یو مازی کرے گن تا نمتیمی او بیا ارس ختمشی وزینت النمائش او خائز دے پشانت د زنانو چند روزا داغی زوانے کے پزانو سرخی پوڈر لگئی زنڈی منڈی وئی کلسکی او کلسکی چکل وادو شی بچے دو ملاو شو رو داغی اغزینت النبیہ ختم شی مزا لارشی دی دنیا مثال داغا والو دے سو وقت پارا داغا زوانانو دا دمازی گر دا تماشے دے داغا زنانو دزوانانو دسو وقت پاره ده و تفاخرون بینکم او فخر ده پخفل منزکی پیوبل بانده و تکاسرون فی الاموال والاولاد او زیاد والی ده پا مالونو پا اولاد بانی پیوبل و زما دورت دولت ده چزش مرلی نشم درده زما نو کران علم دی زما دا سی گاری یبل پسی روان دی دشمیره گران را ستاسی دی پا دی فخر ده خواه وا زماده سي عمل له چې ما پسې را روان دي ان شاء الله ستاسو دنیا کې سترګه پټه دل او ګاډي او بنگلې او ورسره پاتې کېدل زماده سي عمل له چې دنیا کې بر واپسې اخر کې را نه مخ کې روان دي یو بل پسې لگا تارش مې نه کیږي ستاسو کاروش مې رګ را نه ده الحمدلله زماده اعمالوش مې رګ را نه ده کم کم زنه را پسې را رسیږي ما پسې رستم را رسیږي زمانہ محکم رسیږي ته فخر کوا لکه با والا چې فخر کړو بیا کمزوریم فخر کړو کما سالغه سن مثال په شان دا فصل له عجب الكفار نباته عجب الكفار نباته عجب الكفار نباته عجب الكفار مثال پشان دا مال او دولتونو پشان دا فصل چې تعجب کې غرضی ذمہ دار لره نه باتو غیا دا شین کې راي ثم یهیجو بیا او چی فتره نو ویری بتاید را مصفر ان تکزل ثم یکونو حتم بیا شیا ټوټه ټوټه او په آخرت کې به وی عذاب سخت وګوره فصل وګوره شین شي بیا وچی بیا غا لوشی بیا غا زره زره تری شرشی د غنمو فصل تو ګورا اوز جوارو تری شرو چلو تو ګورا خوش وګه ماته د ټانټینا اوګه وچی بیا غا تری شرشی بیا غا دانه دانه شي توک شته یو خوا کی او دانه بل خوا کی اغه دانه بیا زره زره شي په ماشین کې او هغه چې زره زره شي اغم دیا نورم زره زره چان شي د غلبلا چې ډیر زره شي نو استاد ما خوراک شي لغون دی غټ شي نو هغه سارو خوراک شي دا رنګ غټ وی ځوان وی زره زره شوي خارو تناله پته دی اون لګی دا ومعفرت نو بخنه ده من الله دې طرف ده الله نو رضوان رضا منتیا غرضت صلا ومل حیات الدنيا الا متاع الغرور اور دې ژوند دنیا مگر سکرا لمن عمل سوق چې غوالي داسې خسته عملونه اور دې ژوند دنیا مگر سکرا دوکې دا لکه سورته آل عمران کې تیر شو زوین للناس حب الشواات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرز ذلك متاع الحياه الدنيا سورته النساء کې تیر شو متاع الدنيا قليلا دا سکا دا خواه دوکا دا سلی دوکا ورکو مداوز او صورت فاتر کم تیرشیو فاتر کم تیرشیو دا دے صورت فاتر غریشی فاتر کی نشت فاتر کی نو تیرشیو ولا يغرنكم بالله الغرور پنځه آیات کې او دوکني کې تاسو را پالا دوک بعد فلا تغرنكم الحیات الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور او دوکني کې تاسو را پالا دوک بعد او سورته کاف کې تیر شو یونس کې تیر شو ډېر سورته کې کاچا حافظ یو سابقو الى مغفرت من ربكم تلوارو کئی پا طرف دا بخنی طرف دا رفستا سنا بخن دا لوگا لے او جنتونو تلار شئی او تلوارو کئی الى جنتن پا طرف دا جنتونو اغا عملو کا چه جنت پی ملاوی گی اغا عمل مکوا چه جہنم و دوزخ پی ملاوی گی سابقو الى جنتن آدھا معمولی زندگی دا لگ وقت پار دا اے چند روز دا منګ صدا ستاسو غوندې ما شومان طالبانو هغه د ګیرو خاوندان دی او بچی دی درسونه دی ستاسو غوندې والو والو بیا به تاسو سبا دغه شهدا چن روزه ژوندګی دا سابقو الی مغفرت من ربکم وجنتن ارضها السماء او ارضها شپنواله دا غیبه په شانت د پنواله د اسمانو د زمګوی او عدت للذین امنو تیار شوی دا جنت د پر دا کسانو چې مال وروړي په الله ورسولي په بیا او د الله اے تشبیه د اسمان نظم کو سره ور ورکه چې دا سه بفلن وی د اسمان او زمکا ولې پلن خو دا خو لګ دې نه بسې وای خو اسمان او زمکا زکه یاد کړ چې موږ ته دنیا کې لوی شی کوم ښکاری اسمان او زمکا نه بل لوی شی موږ ته نه ښکاری ښکاری نه د دې انتها نشته د دې نه بم دوه نسی وای ته وی الله دنیا کې همدا چا کانال دین ادا کا پلاټونو لسمه لې پینځم لې پربونو ګونو باندې یا الله دوم نزل دې ته ما درکړه لکه حدیث کې تیو شو کنه چې کوم ځای کې انسان مرشه په حال د سفر کې د سفر او د کور منځ کې ځای باندې ناب شي چې سو رزيد دې منځ کې فاصله دا دور به ته جنت ملاوي شي سره و چې خدا دې مرشه نو خدا خوش فاصله بڑی رمی لاؤشی، زی بڑی رمی لاؤشی یہ غیر جسم ارمان کرے کنا ہائی کھتے پس جی بڑی رمی لاؤشی نیم مزے کوا کہ عرض سب آئی والد کنون نخلق اسم تنگ دے او عدت تیار شوی عدت پار دا کسانو چی مان روڑے پا اللہ او چی بیالا حج و عمرہ کی مرشی ولو ولو سولی بانبی آو دا اللہ ذالک فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یوتی ہی ورکی دے لدہ چالے چکو شکم چا اللہ در جنت نصیب کی دادا اللہ فضل لے گورا چی دا اللہ کتاب دیم زدکا دا اللہ پا کتاب دیم علم او لگاو او دا اللہ دی کتاب والاو خزمت دیمو کا نو دا فضل لے او دا فضل اللہ آغا چاہتا ورکا جو سوکی خوشی دا چانا خزمت والی دا چانا مال لگول والی او دا چانا از دا کول دا علم دا چانا طول کارون والی چو قرآن هم خرچو کا قرآن هم زده کا او دو قرآن والاو خزمت هم او کا او دو خزمت کوئی دیسا خلق خان دا سه ملگرو خزمتو نو کئی دا جماعت دا تاری ذالکا فضل اللہ دا فضل دا اللہ دے یوتی من یشا ورکی دیل را چا دا چه خوغیشی اللہ خاون دا فضل لوئی دے پینزم ما صاب من مصیبت فی الار نرسیگی و مصیبت ما صاب من مصیبت فی الارض نرسیگی او مصیبت پس مکہ قیام ولا فی انفسکم نفسون استاسو کے خاص غم بیماری تکلیف الا فی کتاب مگر دا پا کتاب کے لکھ دی من قبل مکی انبر احاد پیدا کولو زمان دی نفس لرا اللہ وی دا نفس لما نو پیدا کلی چی دا غد پارا ما دا سیز لکلی چی طالب دا مصیبت ملاوی گی نو ار دا مواشی های نوی تلی نو دا شیبا نوی شوی های کپلانی سر نوی ملا شوی زمان مال با نو حلاک شوی ننا دا ستا دا پیدایش نمخ کلی کلی شوی چی تا پیدا کوما خدا دا کارون نبا تا سر دنیا کی دا بدر سر کوما یہ روی کتا نوی شوی الا فی کتاب من قبل ان نبرأها مگر کتاب لکه مخد پیدا کول زمون دی نفس لرا ان ذالک علی الله یو کسو ویدا بس لالم توفام ولا یولا توفی علی یو کس رولا تو کشم پی آغا زما داغی منس که تعلق جور شو تعلق دیر مخی مخی خبر داری یدا وا تیخ دا مخی لکلی شیورو بس دې کې چیر پر مکا دا لږ دې لیکل یو چکړه برازي جنگ برازي ورګونه برازي پوه راځي دا بیماری برازي تا دا کوم بیماری ملاو شي کنه ودا دې مخکې نه شي سر ځم ان ذالک بشکا دا سيزونو په لاړې رسان دي لیکل د دې سيزونو لکه لا تاسو ولا ما فاتکم دې ته پاره چې غم جن نشي تاسو پاره نعمتونو باندې فاتکم چې فوت شو تاسو نه ولا تفرحوا او مسل مشي پاغه نعمت چتر کوي تاسو ته الله تفرحوا خوشالي مکوي ډیره خوشالي مکاو به هغه خوشالي د فخر او د فخري خوشالي او کاچ د شر د لاندي تاسو خوشاله تزه تزه او خلاف شریعت الله مینا نه کوي دا هر یو مختال چلولي فخر فخر ناک سره آکه سان چې بخل کوي او حکم کوي خلکو ته بل بخلي په بخل باندې او سوچ واوړې در بشک الله دې به پروا همي استایل شي دې بس